200 zł. Sprawdź w wybranym salonie. Volkswagen. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia, wtorek, 12 czerwca, minęła 9. Anna Kowalik-Brankati i Krzysztof Zyblewski. Zapraszamy na serwis Trójki. Po pierwszym historycznym spotkaniu Trump-Kim Jong-un będą następne negocjacje. Już dziś dowiemy się, jakie pytania w referendum konstytucyjnym chce zadać prezydent. Polscy kibice mogą liczyć na pomoc w Rosji. To zapewnienie polskich służb konsularnych. Jest wspólna deklaracja na zakończenie szczytu Korea Północna-Stany Zjednoczone. Dokument będzie ujawniony w najbliższych godzinach. Kim Jong-un i Donald Trump już nazwali spotkanie historycznym. W Singapurze jest specjalny wysłannik Polskiego Radia, Tomasz Sajewicz. Podpisując ten dokument, pozostawiliśmy za sobą przeszłość, stwierdził przywódca komunistycznej północy. Kim Jong-un zapowiedział, że świat będzie świadkiem wielkiej zmiany. Podziękował też Donaldowi Trumpowi za doprowadzenie do singapurskiego szczytu. Donald Trump nazwał rozmowy w Singapurze mianem historycznych. Dodał, że łączy go z Kim Jong-unem szczególna więź, a od tej pory relacje Korei Północnej i Stanów Zjednoczonych będą całkowicie odmienne. W odpowiedzi na pytanie dziennikarza prezydent USA potwierdził, że zamierza zaprosić przywódcę Korei Północnej do złożenia wizyty w Stanach Zjednoczonych. Wcześniej pojawiły się informacje, że podobne zaproszenie do złożenia wizyty w Pjongjangu do gospodarza Białego Domu wystosował Kim Jong-un. Z Centrum Prasowego Szczytu Korea Północna USA w Singapurze Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. Prezydent przedstawi propozycję pytań w referendum dotyczącym zmian w Konstytucji. Andrzej Duda zaprezentuje je na posiedzeniu Narodowej Rady Rozwoju. A marszałek Senatu Stanisław Karczewski mówi, że nie ma jeszcze wniosku ani decyzji. Andrzejowi Dudzie zależy na tym, by referendum na temat zmian w Konstytucji odbyło się w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości, najlepiej 10 i 11 listopada tego roku. Dziś, jak mówił minister w kancelarii prezydenta Andrzej Dera, prezydent zaproponuje pytania referendalne. Będzie ich nie więcej niż 10. Nie wycofujemy się, tak jak pan prezydent zapowiedział. Jest plan przedstawienia propozycji pytań na spotkaniu z Narodową Radą Rozwoju. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski mówił, że jak wniosek wpłynie, odbędzie się nad nim dyskusja. Będziemy rozmawiać, będziemy dyskutować, nie podjęliśmy jeszcze decyzji. Zgodnie z ustawą o referendum ogólnokrajowym prezydent przekazuje Senatowi projekt postanowienia o zarządzeniu referendum zawierający treść pytań lub wariantów rozwiązania w sprawie poddanej pod referendum, a także termin jego przeprowadzenia. Sylwia Białek, Polskie Radio. Minister do spraw europejskich będzie dziś w Europarlamencie i spotka się z szefami grup politycznych. Wśród zaplanowanych tematów negocjacje budżetowe, zmiany w dyrektywie gazowej i Brexit. Polscy dyplomaci oczekują rozmów o relacjach Warszawy z Brukselą. Wizyta wiceministra spraw zagranicznych w Strasburgu odbywa się dzień przed debatą o Polsce na sesji plenarnej Europarlamentu. Polscy dyplomaci poinformowali, że ta wizyta była planowana wcześniej, jeszcze zanim został ustalony program sesji, ale spodziewają się, że to może wpłynąć na przebieg rozmów. Będzie okazją, jak mówią dyplomaci, do przedstawienia polskiego punktu widzenia na toczący się dialog Warszawy z Brukselą w sprawie reform sądownictwa. Polska po wprowadzeniu kilku zmian w reformie uważa, że teraz trzeba ją ocenić w praktyce i że ruch należy do komisji. Natomiast wiceszef komisji Frans Timmermans ocenia, że zmiany w reformie są niewystarczające, bo nadal istnieje zagrożenie dla niezawisłości sądów i domaga się kolejnych. Co więcej, jak informowało w ubiegłym tygodniu Polskie Radio, komisja uznała, że czas na kolejny krok w prowadzonej procedurze przeciwko Polsce i oficjalne jej wysłuchanie na unijnej naradzie ministerialnej. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Rośnie liczba skarg klientów na ubezpieczenia turystyczne. W zeszłym roku było ich dwa razy więcej niż w 2016, informuje Biuro Rzecznika Finansowego, które przyjmuje wnioski o interwencję. Głównym problemem są odmowy pokrycia kosztów rezygnacji z podróży. Jeszcze kilka lat temu nie było tych skarg dużo, dominowały w 80% sprawy związane z pokrywaniem kosztów leczenia. Tym razem właśnie na pozycję lidera właśnie wysforowały się te ubezpieczenia na wypadek kosztów rezygnacji. Rośnie też liczba skarg związanych z ubezpieczeniami bagażu. Jak dodaje Marcin Jaworski z Biura Rzecznika Finansowego, sytuację turystów poprawią nowe przepisy, które wejdą w życie już 1 lipca. Będziemy informowani nie tylko obowiązkowo o tych ubezpieczeniach na wypadek rezygnacji, ale też musimy dostawać informacje o na przykład o ubezpieczeniu kosztów świadczenia pomocy, w tym kosztów powrotu do kraju w razie wypadku, choroby czy śmierci. Aby uniknąć problemów podczas wakacji, eksperci radzą sprawdzić sumę ubezpieczenia i jaki jest jego zakres. A gdy uznamy, że jest niewystarczający, wykupić poszerzony. I jeszcze ważne informacje dla kibiców wybierających się na mundial. Służby konsularne radzą dobrze zapoznać się z przepisami obowiązującymi w Rosji. Gdyby coś się wydarzyło, to w miastach, gdzie będzie grała polska reprezentacja, będą mobilne punkty konsularne. Kiedy powinniśmy zwrócić się o pomoc, mówi szef konsulatu w Moskwie Marcin Nosal. To są te kwestie, które dotyczą okradzenia, znalezienia się w szpitalu, czy sytuacji wyjątkowej, nie wiem, nikomu tego nie życzę, wypadku samochodowego, bo wiem, że ileś osób będzie się też wybierało samochodami. Aresztowanych, jesteśmy przygotowani na różne warianty, testowaliśmy różne scenariusze. Według szacunków na mundial do Rosji wybiera się około 16 tysięcy Polaków. A o ostatnich przygotowaniach polskich piłkarzy do mundialu już w sporcie. Mateusz Fusiarz. Jutro już Soczi, ale dzisiaj jeszcze Warszawa. Nasza reprezentacja zagra o 18:00 z Litwą, a będzie to ostatni sprawdzian przed Mistrzostwami Świata w Rosji. Przed 2 lata także mierzyliśmy się z naszymi sąsiadami, a skończyło się bezbramkowym remisem i kontuzją Kamila Grosickiego. Ten jednak nie myśli o tym, żeby dzisiaj się oszczędzać. Staramy się nie myśleć o tym, czy będą jakieś urazy, czy nie. Piłka nożna jest grą kontaktową, więc mam nadzieję, że nic się nie wydarzy. Tego życzę sobie i całej mojej drużynie. Zrobię wszystko, żeby w tym meczu jak najlepiej się pokazać i żeby być gotowy w 100% na mecz z Senegalem, bo tam będzie naprawdę potrzeba dużo siły, bo przeciwnik jest bardzo silny. Wszyscy musimy być w 100% gotowi na ten mecz. Mecz z Senegalem za tydzień, a nasi rywale grali wczoraj i wygrali 2-0 z Koreą Południową. Jeszcze przed rozpoczęciem mistrzostw trochę liczb. Francja ma w swoim składzie najdroższych zawodników. Piłkarze trójkolorowych wycenia się na 1,41 miliarda. W tym zestawieniu na drugim miejscu są Anglicy, 1,39 miliarda, a na trzecim Brazylijczycy, 1,27 miliarda. Wartość Polski to 293 miliona euro, co daje nam 14 miejsce w zestawieniu. Na 32 drużyny myślę, że mogło być gorzej. O takich pieniądzach oczywiście nie mówimy i pewnie długo nie powiemy w przypadku siatkówki. Ale sportowych emocji się nie wartościuje. Jeśli są, to są. A będą na pewno dziś o 20:30. Polki meczem z Japonią rozpoczną swój ostatni turniej w fazie zasadniczej Ligi Narodów. Agnieszka Konkolewska-Grot zapowiada trudne spotkanie. Trzeba tutaj zachować na pewno ogromne skupienie podczas tego meczu, bo kombinacje w ich grze są naprawdę przeróżne. Myślę, że tak jak wcześniej, gdzieś tutaj zagrywka, odrzucenie ich od siatki, to nie pozwoli im na grę tych kombinacji. Także myślę, że to tutaj będzie kluczem. Trener Jacek Nawrocki wtóruje swojej środkowej. To jest zespół, który na co dzień gra z Amerykankami, Brazylijkami, Chinkami, Holenderkami w tych dużych imprezach. Zespół bardzo dobry technicznie, obyty w bojach i czeka nas trudne zadanie. My musimy zagrać po prostu najlepiej w każdym elemencie, grając może mniej taktycznie, a bardziej właśnie z czytania. Polkom już udało się utrzymać w najwyższej klasie Ligi Narodów, na Final Six nie ma co liczyć. Znakomite wiadomości napływają do nas z Filipin, nasza koszykarska reprezentacja 3x3 gra na Mistrzostwach Świata. Polakom najpierw udało się awansować z grupy, a teraz wygrali swoje ćwierćfinałowe spotkanie z Łotwą 21-15. To historyczny sukces biało-czerwonych. W półfinale o 10:45 zagrają z Serbami. Także dziś zostaną rozegrane mecze o trzecie miejsce i finał. Kolejny sport w trójce po 17:00, myślę, że wtedy już wszystko będzie jasne. Niebo zachmurzone, na Pomorzu, Mazurach i Podlasiu przelotny deszcz. Poza tym także burze. Obecnie w Rzeszowie i Przemyślu 21 stopni, w Warszawie 19, najchłodniej w Gdańsku i Szczecinie tylko 14. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wakacje na dwóch kółkach. Kolarska trójkowa akcja konkursowa w tym roku po raz 48. Na sprawozdania z zorganizowanych przez słuchaczy wypraw rowerowych czekamy do 1 sierpnia. Laureaci pojadą w tym roku na rajd trasami Majorki. Więcej o konkursie na naszej antenie w poniedziałki, środy i piątki o 14:55. Zapraszam serdecznie, Henryk Sytner. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, ruszaj z dopingiem. To niepobite gary. Saturn rozdaje sambary. Saturn rozdaje sambary. Kupując telewizor, soundbar dostaniesz w zestawie. Na przykład do Smart TV Panasonic 50 cali 4K Ultra HD klasa A za 2699 zł. Dodajemy soundbar Panasonic o wartości 649 zł. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Kochanie, czy coś się stało? Nic. To czemu się nie odzywasz? Nieważne.

Komunikacja, tak państwo nazywają tę płytę. Lady Writer on the TV. Zespół Dire Straits z westchnieniem na początku. Och, cóż to była za płyta i postaram się bardzo, by nam się udało w programie dziś do południa westchnąć jeszcze raz i zastanowić się nad inną płytą właśnie pod takim hasłem. Ach, co to była za płyta. A przy okazji dręczy mnie pytanie i to jest takie niepokojące zjawisko, które zna każdy z nas, że kiedy sobie coś wbijemy w głowę, to potem nie można z tego wyjść do końca dnia. I dlatego proszę państwa o pomoc. Gdyby ktoś z państwa miał być może gdzieś pod ręką winylowy album Komunikacja z tą płytą Dire Straits, proszę mi przypomnieć, który to był utwór. Myślę o Lady Writer na płycie. Czy to był drugi utwór na pierwszej stronie, czy trzeci, bo tego nie jestem sobie w stanie, a może pierwszy. Proszę zajrzeć, oczywiście mogę skorzystać z internetu, ale o wiele większą wartość takie wspomnienia mają wtedy, kiedy odbywają się w komunikacji między studiem a słuchaczami. Zatem jeśli ktoś z państwa ma płytę albo pamięta, to bardzo proszę piotr.baron@polskieradio.pl. Mówiłem, że dziś w programie wiele ciekawości. Między innymi będą zaproszenia na bardzo ciekawe spotkanie o Grzegorzu Ciechowskim. No a ponadto zadamy kilka pytań, w zasadzie nie my, tylko nasze reporterki. Gabriela Darmetko zastanowi się, jaką pojemność pamięci ma człowiek. Z kolei Agnieszka Stępień zapyta, jak zachęcić mieszkańców miast do działania i jak ich przekonać, że mają wpływ na otoczenie. To wszystko dziś w programie, no a poza tym muzyka. Do ciebie wciąż płonie. To był Tomek Organek, ale to nic nowego nie powiedziałem, bo wszyscy to wiedzą. Za współpracę chciałem bardzo panu Kamilowi z Rzeszowa podziękować, bo już mamy odpowiedź dotyczącą płyty winylowej zespołu Dire Straits. Pan Kamil bowiem napisał: panie Piotrze, Lady Writer to był pierwszy utwór na stronie B. Serdecznie pozdrawiam, ja też i jeszcze raz bardzo dziękuję i absolutnie ma pan rację, wszystko sobie przypomniałem. Mianowicie, kiedy odtwarzałem tę płytę pod tytułem utworzonym przez państwa Komunikacja jeszcze w czasach licealnych w domu, to koleżanki i koledzy zawsze chcieli, aby zaczynać od strony B, czyli od strony drugiej tego long playa, bo tak się to wtedy nazywało. No, a my wracamy teraz do muzyki do południa. Znają państwo moją wielką słabość do Beth Hart. No i znają państwo moją wielką słabość do tego, jak gra na gitarze Slash. Kiedy oni spotykają się razem, to nic, tylko słuchać. It's gonna be a dark, cold December. We're shaking lilies in the yard. Your sweet face I will remember, and how I'm gonna miss your stubborn heart. So forgive me for my weakness. I guess my faith is a little stone. The angels cried on Friday, the day that God walked you home. So goodbye, sister Helen. It hurts to laugh here without you. The peace inside of us is gone. And mama tries to smile too. You never see that woman try so hard. Zapraszamy do reklamy. Tylko do środy w Mediamarkt. Płacisz jedynie pół ceny, a drugą spłacasz po pół roku w ratach. RRSO na 25 maja 10,34%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank. Regulamin na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą. Dzisiaj gościem na moim kanale jest specjalistka od skóry naczynkowej i wrażliwej. Jakiś patent na popękane naczynka? Jasne. Serum punktowe Red Blocker. Opowiedz, jak działa. Po pierwsze, serum Red Blocker to specjalistyczny preparat do punktowego stosowania, tam gdzie defekty są szczególnie widoczne. Na twarzy, dekolcie czy nogach. Po drugie, to serum. Jego skoncentrowane składniki wzmacniają naczynka, zapobiegając ich pękaniu. A efekty? Skóra jest ukojona, a miejscowe zaczerwienienia zredukowane. Zapisuję na listę zakupów Red Blocker. Dostępny w aptekach. Jedziesz? Chyba nie. Ej, jakby ci to powiedzieć, nie jestem przygotowana do sezonu. Co? Nóżek nie chciało się zrobić. Żartujesz? Rower mam niegotowy, nogi są na tip-top. No, bo o takie skarby trzeba dbać. Odsłoń nogi na lato. Kremy do stóp, maszynki do depilacji, pilniki i lakiery do paznokci. Skorzystaj z promocji 2 plus 2 gratis w klubie Rossmann i wybierz 4 różne produkty do depilacji nóg oraz pielęgnacji stóp i paznokci. Rossmann. Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje. Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach. Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem. Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm. W Volvo nie musisz wybierać pomiędzy wyglądem a charakterem. Z pakietem Air Design połączysz styl i sportowe wykończenie z wyjątkową dynamiką podczas jazdy. Teraz Volvo XC60 z pakietem wyposażenia Air Design w ofercie specjalnej. Zapytaj dilera o ofertę i zyskaj nawet 25 tysięcy złotych. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zbliża się 9.30 w studiu Wiktor Legowicz. Dzień dobry, Wiktorze. Jestem, dzień dobry. Słyszałem w zapowiedziach, że dziś wiele ciekawych tematów, a zatem już nie przedłużam i zapraszam. Informator ekonomiczny. Adam Rzeszak z tygodnika Polityka, witam serdecznie. Kłaniam się. Panie Adamie, wczoraj wieczorem miłe zaskoczenie, mianowicie benzyna 95, 5 zł 2 grosze za litr. Pamięta pana, tydzień temu mówiłem. Ale gdzie taką cenę? 20 km od Warszawy. No tak, ale na mojej to jest, całej trasie. Więc to jest specyfiką rynku paliwowego, no, że na każdej stacji może być inna cena i nawet się niektórzy denerwują, jak słyszą, że gdzieś właśnie w dużym mieście jest niższa cena, a u nich jest wyższa i nawet na warmińsko-mazurskim ostatnio była taka cała interwencja miejscowego posła, który się chciał dowiedzieć, dlaczego jego elektorat musi płacić więcej niż on czyta w gazetach. Mm-hmm. No to jest sytuacja, rzeczywiście mamy teraz nieco zelżały nam te ceny, spadły, ale one raczej nie wygląda na to, że już nie wrócą do tego poziomu, o którym... Panie Adamie, ropa nie potaniała. Dzisiaj sprawdzałem, cały czas trzyma się w granicach $75 za baryłkę. No właśnie, i to może stawiać pytanie, w jakim cudem te ceny się tak zmieniają, jeżeli ropa tak nie tanieje. Ja mam wrażenie, że tutaj zagrał czynnik polityczny, mianowicie taki, że premier przejął nadzór nad spółkami paliwowymi, nad Orlenem i Lotosem. No i to oczywiście dla szefów obu tych firm, a zwłaszcza dla szefa Orlenu, może wróżyć jakieś niedobre wieści, bo ktoś, słyszałem nawet, mówi się, że ktoś musi za te 5-złotowe ceny paliw zostać ukarany. No i być może to taki wyprzedzający ruch Orlenu był, żeby jednak troszeczkę te ceny obniżyć i poprawić swoje notowania w sytuacji, kiedy będą decydowały się losy kadrowe w obu tych spółkach. I jak będzie to najbliższe dni pokażą? No ja myślę, że to ciągle, bo to jednak ta ropa ma jednak wpływ, a z drugiej strony jest jednak ta również sprawa tego polityki państwa wobec spółek paliwowych. Kolejne badania rynku pracy, teraz firmy Manpower Group. I to badanie pokazuje, że cały czas pracownicy są poszukiwani. Szuka przemysł, budownictwo. I teraz, panie Adamie, uwaga. Zaskoczenie. Górnictwo szuka górników. Ja to już jestem do tego przyzwyczajony, bo to jest tutaj też taka huśtawka, że górnictwo albo nie wie, co zrobić z pracownikami i szuka i wszyscy płacimy na te odprawy i całe programy są finansowania wcześniejszych odejść, emerytur pomostowych i rozmaitych innych narzędzi, a za chwilę górników brakuje i zaczyna się nabór i za chwilę zaczynają się znowu zastanawianie się, co zrobić, bo jest za dużo górników i trzeba oszczędzać. No, nasze górnictwo znalazło się w jakiejś takich pułapce, prawda? Pułapka, w której się miotamy wszyscy, bo przecież my za to płacimy w cenach energii elektrycznej, bo teraz energia elektryczna jest sposobem dofinansowania górnictwa i co gorsza, to na dodatek mamy sytuację taką, w której coraz więcej węgla importujemy. Polska staje się w coraz większym stopniu importerem. I teraz mówienie o tym, że węgiel jest naszym gwarantem bezpieczeństwa energetycznego w sytuacji, gdy ten węgiel musimy importować i to niestety czasami również z Rosji, no to stwarza jakieś wrażenie absurdu. No ale jest jakiś ten kanon tego węgla jako takiego absolutnego must have. Czyli zapewne będziemy dalej zaskakiwani, prawda? No będziemy cały czas na takiej huśtawce, bo te pieniądze, które w tej chwili idą na zatrudnianie, na podwyżki, one powinny iść na unowocześnianie tych kopalń, które są wydajne i które mogłyby pracować z mniejszą ilością pracowników. Na towarowej giełdzie energii prąd drożeje, panie Adamie, i to sporo. Nas odbiorców na razie to nie dotyczy, ale w przyszłości jak to może być? Nas odbiorców to dotyczy i to jest też taki mit mówiący o tym, że jeżeli prezes Urzędu Regulacji Energetyki regularnie tam zatwierdza te taryfy dla odbiorców domowych, to znaczy, że my jesteśmy wyłączeni z tego, dlatego że energia dla gospodarki, dla firm, nawet mniejszych, no jest już wolnorynkowa i ona podlega tym wahaniom. I mamy taką huśtawkę cenową i te ceny rzeczywiście dramatycznie skoczyły na rynku hurtowym. No właśnie. I to się od razu przełoży za chwilę na inflację, na wszystkie problemy firm, które muszą z tej energii korzystać. Ale ceny dla nas są pilnowane przecież. Wie pan, one są pilnowane, ale one są zmieniane. W związku z czym, jeżeli te ceny będą się utrzymywały, to za chwilę będą spółki energetyczne mówiły, no nie będziemy dokładać również do odbiorców domowych, bo nie ma już możliwości takiego subsydiowania. To znaczy, że gospodarka będzie płaciła na nasze rachunki. I chodzi po prostu o to, że za chwilę, a ponieważ system kształtowania cen w energetyce jest taki, że energetyka, tak zwane koszty uzasadnione, może wliczać nam do rachunków, a tych punktów w tym rachunku jest bardzo wiele, no w związku z czym za chwilę będzie sprawa, że trzeba będzie podnosić również dla odbiorców domowych. Niestety, ale mamy do czynienia w tej chwili właśnie ze wzrostem cen, między innymi spowodowanym wzrostem cen węgla. Panie Adamie, jak się ma nasza branża windykacyjna, a teraz spółki GetBack, tak zainspirowała pana do zajęcia się tym tematem? Bardzo wnikliwie pan podszedł do tego. Tak, piszę w tym najbliższym numerze, który jutro się ukaże, na temat branży windykacyjnej, bo to jest dosyć ciekawa branża. To trochę sobie nie zdajemy z tego sprawy, jak wielkie pieniądze są tam przedmiotem tego biznesu, bo to są pieniądze, które te firmy odzyskują z tytułu rozmaitych niepopłaconych rachunków, niespłaconych kredytów. Ta branża się bardzo rozwinęła. Jej przedstawiciele mówią, że cała ta sprawa z tym getbackiem, to jest rzeczywiście dla nich przykra rzecz, bo to psuje im wizerunek, ale z drugiej strony no mówią, że i w przypadku sektora bankowego i ubezpieczeniowego też mieliśmy różne takie kryzysowe sytuacje i akurat to, że im się trafiło coś takiego, to jest pierwszy taki wypadek. Ale panuje przekonanie, że te firmy windykacyjne radzą sobie dobrze. One sobie radzą dobrze, oczywiście, że z tego względu, że my w tej chwili, że tak powiem, jesteśmy w takiej fazie chętnego zadłużania się. Mamy dosyć dobrą sytuację materialną, w związku z czym nawet jeżeli indywidualnie podejmujemy decyzję, że tego rachunku nie zapłacę, to te firmy windykacyjne mogą jednak dotrzeć do nas i skłonić nas do spłacenia. No właśnie. A cały biznes windykacyjny właściwie polega na tym, że te firmy kupują takie od banków i od innych firm takie duże pakiety niespłaconych kredytów i tych wierzytelności, a potem je odzyskują i im więcej odzyskają, no to oczywiście tym więcej mają, ale to jest oczywiście pewne ryzyko i w przypadku tej firmy ona to ryzyko przesadziła i poniosła porażkę. Od września LOT uruchomi najkrótsze połączenie w Polsce z Lublina do Warszawy, panie Adamie. 160 kilometrów. To nie jest historycznie rzecz biorąc najkrótsze połączenie lotu, dlatego że było kiedyś połączenie Warszawa-Łódź. A rzeczywiście. I to też była taka dosyć duża osobliwość, bo ten samolot startował i lądował niemal jednocześnie. No tu podobnie będzie. Tu mamy sytuację taką, no wszyscy, którzy znają trasę Warszawa-Lublin, no wiedzą dobrze, jakie teraz dramatyczne tam są perypetie związane z poruszaniem się po lądzie. No bo drogi są rozkopane. Tak, i z pociągami. Tory kolejowe tak, również. No właśnie, niestety akurat kolej i drogowcy nie potrafili tego skoordynować. Lot to wykorzystuje, ale oczywiście to jest bardziej rozwiązanie skierowane do osób, które lot chce przyciągnąć do lotów dalszych niż tylko do Warszawy, bo powiedzmy sobie szczerze, że inwestowanie, żeby do Świdnika pojechać, tam jest lotnisko lubelskie, podczekać, wsiąść w samolot, przylecieć do Warszawy, potem dojechać do jakiegoś miejsca w Warszawie, no to wszystko... A najtańszy bilet, jak podaje dziennik, 169 zł. No tak, ale to też jest pytanie oczywiście, ile jest tych najtańszych, bo teraz przy dynamicznych taryfach to się zmienia, w związku z czym przypuszczam, że więcej jest drogich biletów. No jest to jakieś rozwiązanie, w którym LOT próbuje przechwytywać pasażerów, żeby jednak swoimi samolotami ich dalej transportować, bo nie sądzę, żeby to połączenie było opłacalne. Były w przeszłości takie próby jakichś połączeń takich krótkodystansowych, ale one się szybko kończyły. Eurolot, o ile pamiętam, też latał. A tak było. I to się nie spinało ekonomicznie, więc jeżeli życie tylko... Życie pokaże, prawda? No, pokażą te daleko długodystansowe loty. Ilu tych pasażerów z Lublina można wziąć i wysłać dalej, bo rzeczywiście wtedy można na Okęciu przesiąść się szybko. Dziękuję bardzo. Adam Grzeszak z tygodnika Polityka i Wiktor Legowicz. Do jutra 9:30. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, ruszaj z dopingiem. To nie pobite gary. Saturn rozdaje soundbary. Saturn rozdaje soundbary. Kupując telewizor, soundbar dostaniesz w zestawie. Na przykład do Smart TV LG 65 cali, 4K Ultra HD, klasa A, matryca OLED za 9999 zł. Dodajemy soundbar LG o wartości 799 zł. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Mamo, komar! Jestem przygotowana na takie sytuacje, bo mam ze sobą Entil ukąszenia. Żel, który błyskawicznie łagodzi dolegliwości po ukąszeniach owadów, takie jak ból, swędzenie czy pieczenie. Entil. Naprawdę szybki na ukąszenia. Są produkty, które się wyróżniają. Jak płynna pielęgnacja nawilżająca L'Oréal Paris Hydra Genius. To nasz wyjątkowy produkt. Znajdziesz go tylko w Rossmanie. Odwiedź swojego Rossmana i poznaj inne wyjątkowe produkty. A jak tam, Basiu, było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekinosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Z dzisiejszego informatora ekonomicznego zapamiętałem zdanie, które brzmiało mniej więcej tak. Ceny dla nas są pilnowane, ale zmieniane. I przyznają Państwo, że brzmi to frapująco. Jak Państwu brzmi nowa Martyna? Posłaniec zła Martyna Jakubowicz na nowej płycie śpiewa piosenki Boba Dylana. No a my sięgamy po kolejną płytę i to dzisiaj nieco wcześniej. Nie będziemy przedłużać czasu do filologicznego wykładu, bo zwykle wcześniej już Państwo piszą o tym, aby wykład filologiczny już się odbył i właśnie teraz się będzie odbywał. Sięgam jeszcze raz po płytę Hello, I Must Be Going. Dlaczego jeszcze raz? Dlatego, że lubię tę płytę przede wszystkim dlatego, że znakomicie na niej grają instrumenty dęte, które potem, jeśli Państwo kiedyś będą oglądali wideo z koncertu Fila albo będą na koncercie solowym Fila, tak doskonale prezentują się na scenie. A zatem wykład filologiczny już teraz z płyty Hello, I Must Be Going, Phil Collins. Oczywiście nie każdy musi. Ja go uwielbiam. Phil Collins to był nasz kolejny wykład filologiczny i sądząc z listów państwa, te wykłady filologiczne w pierwszej godzinie są dobrym pomysłem, lepszym niż te, które odbywały się w trzeciej godzinie spotkania do południa. No to teraz już tak będzie. A teraz jest za 10:10. Trójkowy detektyw. A zatem jak zwykle we wtorek Katarzyna Cygler. Proszek na dziedziczenie. Czy słyszeliście państwo o czymś takim? Pomysł i nazwa pochodzi z Wielkiej Brytanii. Wiecie państwo, wielkie brytyjskie rody, długowieczni wujowie, ciotki, matki, ojcowie, dzieci, małżonkowie albo krewni, to generuje różne napięcia i problemy, a podstawowe dwa, nierozerwalne ze sobą, to czas i majątek. Spadkobiercy chcą skrócić swój czas oczekiwania na spadek, a spadkodawcy chcą go im wydłużyć. Trudno to pogodzić. Inheritance Powder. Proszek na dziedziczenie kładł kres wszelkim zwadom, a jego najlepszym rodzajem był arszenik. Brytyjczycy mają swoje zwyczaje i jak już raz im coś przypadnie do gustu, to już staje się kultywowanym elementem życia. Na przykład herbata. Herbata i arszenik, herbata ciasteczka i arszenik, herbata ciasteczka, winko i arszenik doskonale się razem komponowały, czego doświadczył przebywający na wyspie Świętej Heleny, czy jakby nie patrzeć terytorium Wielkiej Brytanii, Napoleon Bonaparte, który najprawdopodobniej zmarł na skutek zatrucia arszenikiem. Do takiej lekko podtrutej i wzdętej rzeczywistości przyłączyło się angielskie poczucie humoru i powstały nie tylko makabryczne, co nieco określenia jak proszek na dziedziczenie, ale i przepyszna literatura. Oczywiście kryminalna. I to w każdym znaczeniu tego słowa, bo właśnie nie wiadomo, czy winna, czy niewinna. Kryminały u swego początku miały mroczne miano podręczników dla przestępców. No cóż się dziwić, jak niektórzy pisarze sprawę traktowali naprawdę serio, wykazywali w swych powieściach ogromną wiedzę, a pamiętajmy, że istniała kiedyś rzeczywistość bez internetu i nie można było sobie od tak wygooglać wszystkiego i dla takiego przestępcy, oczywiście piśmiennego, kryminał mógł mieć znaczenie. Agatha Christie przepracowała w aptece 2 lata i tam miała do czynienia z truciznami. Poznała świetnie chemię. Z dużym znawstwem opisywała dawkowanie, zastosowanie medyczne i objawy zatrucia. Do tego stopnia, że po ukazaniu się tajemniczej historii w Styles, gazeta Dziennik Farmaceutyczny chwaliła ją za znajomość rzeczy w dziedzinie trucizn. W każdej kolejnej powieści królowa kryminałów wykazywała się jeszcze większą fachową wiedzą, aż przyszedł moment, gdy przeżyła straszny czas. Czas załamania i refleksji nad sensem tego, co zrobiła i co robi. Były to lata 70. XX wieku, kiedy rozpoczął się proces jednego z najstraszniejszych brytyjskich trucicieli i wiele wskazywało na to, że inspirował się jej powieściami. Oczywiście, nawet jeśli tak było, to biorąc pod uwagę jego zapał i ilość ofiar, jeśli nie byłoby kryminałów, Christie znalazłby inny podręcznik. Natomiast pewne jest, że gdyby nie było jej powieści, to pewna pielęgniarka nie uratowałaby maleńkiego dziecka. Tak, proszę państwa, działo się to również w latach 70. do londyńskiego szpitala trafiła 19-miesięczna dziewczynka. Dziecko cierpiało i miało straszne objawy, jednak lekarze nie byli w stanie postawić ostatecznej diagnozy. Opiekująca się dzieckiem pielęgniarka Marsha Maitland czytała właśnie jeden z kryminałów Agaty Christie, w którym precyzyjnie opisane były objawy zatrucia talem. Rozpoznała symptomy tego samego u dziewczynki, poinformowała lekarzy, którzy na szczęście potraktowali jej słowa poważnie i okazało się, że ma rację. Dziewczynka została uratowana. I tym optymistycznym akcentem zachęcam państwa do czytania kryminałów i życzę wyjątkowo udanego wtorku. Trójkowy detektyw. Dziękujemy bardzo, mówiła Katarzyna Cygler. Tu Trójka. Gdy ruszyć chcesz w najdalszą z dróg, tam gdzie nie sięga wzrok, musisz wziąć oddech i zrobić.